Emakumea eta kirola. Kirola eta emakumea. Indarkeria simbolikoa. Bai, ala ez. Emakundek lagunduriko tartea. Santiago Tarrak elkarteko kidea da Jone Otaño Aginaga. Bertan ikasle bezala zibazen ere, gaur egun langilea da eta bertako entrenatzailea ere. Ur kiroletan nesken parte hartzea izan dugu izpide. Libreki ariote diren, indarkeria matxista simbolikoarekin topo egiten ote duten, eta bar, eta bar. Jone Otaño Aginaga. Jone Otaño Aginaga, zer moduz? Osondo. Santiago Tarrak kirol taldeko kidea zaitugu. Kirol esan dute Santiago Tarrak taldeak disiplina ezberdinak batzen dituelako, ez da? Bai, hori da, guk hiru disiplina ezberdin dazkagu, urbiziak, urlasaiak eta arrauna. Zein da zure gustokoena? Bo, nik nerea esango nuke urbiziak diela, bai. Baina nik uste denek daukatela zerbait, bakoitzaretzako zerbait daukatela, bai, bai. Gaur egun bertako langile zara, baina bertako kirolak praktikatzen lanean baino urte gehiago daramatzazu. Bai. Azkenean egia da nire bizitza ia osoa daramadala Santiago Tarraken sartuta. Gauza bat edo bestea egiten, baina ia bizitza osoa hor. Eta Jone, emakumeak eta kirola aipatzen ari garen tarte honetan, asteko eta bain zuk emakume bezala arrauna orain dela gutxira arte behintzat edo urbiziak eta urari lotutako kirol disiplina asko ere ba, gizonezkoi lotuta egon direlako, nola bizi izan duzu zure ibilbidea? Bueno, nire kasuan batez ere urbizietan desberdintasun asko egon delako, ba, oso neska gutxi izan geha, ni hasi nintzanean ba, bi ginean, bueno, lau zeuden, gero bi izan geha, baina generazio bakoitzeko bat bi neska izaten ginean, orduan egia esan beti egon gera gizon ezin guratuta, ez? Baina, bueno, egia esan gustora egoten ginean, ze ez genuen ikusten inolako bazterketarik edo ezakit oso zentzu hortan egia esan bueno, ezakit zortea auki degun edo, baina ez dugu inolako desberdintasunik nabaritu. Eta gaur egun bertako kide zarela eta Irunen bueno, mai bateratu zen, eskola kirolak egitasmoari jirabuelta bat emateko asmoz, beti ere helburua izanik maneska gazte gehiago animatzea, kirola praktikatzera lasaitasunez, parekietasunarekin, genero perspektibatik, zein da zuk ikusten duzun egoera Santiago Tarrak taldean? Egia da nere garaian neska gutxi baina nik uste gehiago zala gizartearen ba hori ez, gizartean zegoen bazakit ideia horrengatik, ez da neskak kirola egiten genuen neskek ba ez ginean oso ohikoak, ez orduan gehiago kostatzen zaigun bai piraguan bai edozein kiroletan sartzea, ez nik ikusten dudana gaur egun da hori mugitzen hasten dela, oraindik asko falta da, baina guk bai Santiago Tarraken ikusten degula neska gehi hurbiltzen ari direla, baina hala ere desberdintasuna handia da. Kopuru aldetik diozu, ez? Desberdintasuna aipatzen duzunean. Bai, hori da. Ze berez gure guk praktikatzen ditugun hiru kiroletan ez dago inolako desberdintasunik neska eta mutilen artean. Hau da, txapelketak egun berean egiten dira, modalidadeak berdinak dira, gaur egun lehen ez, baina orain bai. Eta ez dago desberdintasunik neska edo mutilen artean kasu horretan. Orduan, hori, nire ustez kirol hontan nahiko parekatuta dago, baina kopuru aldetik jarraitzen dugu neska gutxiago egoten, hori egia da. Indarkeria simbolikoa aipatuko dugu, ezakitzuk horrekin topo egin duzun ala ez, maila pertsonalean, kirol ibilbidean? Uf, ba, esango nuke, ba, bai, batzutan bai, ez? Pentsatzen aste malimatzea guk egia da beti hitz egiten dugula gure kirola oso parekatuta dagola eta ez dela inoiz arazorik egon, egia da soldaten arabera edo premioen arabera beti berdintasuna egon dela, baina bai bistatzea botata edo gauza gogoratzen baldin badituzu ez beti dago zerbait. Hori ezinezkoa da inunez aurkitzea. Indarkeria simbolikoa izan daiteke, neska izateko ez duzuen gaizki egin, edo aldi berean, bueno, ba, sariak gutxiago izatea, zer esanik ez jazkera aldetik, 11 adar ditu, ez, eta beti alerta egon behar da. Bai, ematen du, ba hori, azkenean, ohituta gaude gauza horiek entzutera, edo gauza horiek gertatzen direnean, ba pentsatzea normala dela, ez, baina, ba hori bizitu dugunak, eta batez ere emakumea garenak, ez, begiak irekiagoa dazkagu, eta askotan ikusten dituzu horrelako esaldiak edo komentarioak, eta horrelako gauzak, ez, eta esan dudan bezala gauzak aldatzen ari dira, baina gauza asko daude aldatzeko, naiz eta pentsatu dena normala dela, gauza asko daude zirala normalak izan behar. Batzuetan erreferentea dugun pertsona horren gandik etortzen dira, ez, eta askotan entrenatzaileak gizonezko izaten da, eta ez bortxaz nahitara egindako komentarioetatik. Zuk gaur egun belaunaldi berriak, Santiago Tarrak taldean adibidez, neskak nola ikusten dituzu? Egia da, gaur egun dauzkagun neska gehienek erreferente dexente uki dituztela, gutxi izan dira, baina badauzkatela, eta gure helburua batez ere hori da, ez, erreferenteak sortzea klubean, ze emakume asko uki ditugu goi mailan eta goi mailan egonez direnak, eta entrenatzaile bezala ere ba bultzada hori ematen saiatzen gera, naiz eta zaila izan, ze azkenean hor zaudenean ere ba hori, ez, zuk esandako detaile horiek ere nabaritzen dira, ez, ba entrenatzaileei ba kasu gutxiago egitea, naiz eta gazteak izan ere neri pasa zaitez entrenatzaile bezala egon eta serio ez hartu, ez, zuk esate dituzun gauzak, eta nik suposatzen dut ba neska naizelako edo pentsatzuterako, ba hori, ba zuk ez dakizula beraiek bezain beste, ez. Beraz, zuri gertatu zaizu kirolari bezala eta kirol entrenatzaile bezala ere, bai? Bai, esango nuke gehiago pasa zaidala entrenatzaile bezala, kirolari baino. Bai, bai, bai. Ikasleen partetik edo gurasoen partetik? Ikasleen partetik, bai, bai, pasa zait, bai. Eta ahaldundua sentitu zara, horri jira buelta bat emateko? Bai, nik uste azkenean, zaila da, ze hori, osea, nahiz eta ikasleak izan hori transmititzen dizutenak hori etxetik dator. Hau da, nahiz eta gurasoek ez transmititu, badakizu nundik datorren, edo azkenean eziketa mota bada, ez. Eta hori, ba, esan dudan bezala, ohiturak dira, eta aldatzen joan behar gara. Hori, neri nire etxean pasa zait nire seme alabekin, eta hori gure etxean inoiz ez gehala horren alde egon, baina azkenan telebistan, leku askotan ere hori ikasten da, eta ba, geratzen da. Eta neska gazte berriak, aldunduak ikusten dituzu? Agian, gaur egun, ez, itxura batez behintzat mugimendu feminista nahiko indartsu dago Euskal Herrian, eta bueno, ez dakit betaurreko more horiek zorionez ez ote ditugun geroz eta gazteago jazten behar bada? Ba, nik esango nik pentsatzen nun baietz, baina kasu askotan ikuste dut oraindik ez dakit bildur puntu bat edo ez dakit ze pasatzen da, baina batzuei ikustatzen zaie betaurreko hie jartzea, bai. Eta eskola kirolaken baitan erabaki da bueno, ba, berriz ere talde ez mistoak egitea, neska gehiago animatuko direlakoan, zuk baduzu itxaropenik? Ba, nik uste erabaki hori oso baiezkorra dela, ze guk ikusten dugu. Osea, nik gogoratzen dut garai batean ez genitula neskak lortzen urbizietan, ari naiz, eta Donostiko klubean adibidez neska pila bat dazkate beti urtero, eta galdetu nien, jo, nola egiten dezu, ez? Eta beraiek esaten zieten, taldek hartu behar dira. Eta ez dakit sozialki zein izango den efektua, baina hori, beraien helburua hori izan, taldek hartzea. Eta egia da, beraiei funtzionatzen diela, baina urte askotan zehar, bai, bai. Eta nik uste beraientzat oso garrantzitsua dela, nik nire alabaren gan ikusten dut, eskola kirola egiten du, praktikatzen du, baina askotan ez dujun nahi, ba hori, ba esango idotelako ba gaizki egiten duzu, ez dakitze, eta azkenean horrek bildurra emate dio, eta ez dujun nahi. Nik uste neska talde batean egonda eta neske zinguratuta baldin badago, askoz lasaiago egongo dela. Eta dudatan dagoen horri, entzuten ari baldin bada, edo bere gurasoak entzuten ari baldin badira, ze esango zenioke, nola animatu? ba nik nere alabari bezala ba animatuko nuke dena egitera eta dena probatzera eta beldur guzti hoiek, ez, edo mamu guzti hoiek gainetik entzera, baina gizarteak ez du permititzen oraindik. Nire ustez, osea hor bai, mamu hoiek jarraitzen dute eta oso zaila da guraso bezala zuk zuk esan duzun betaurreko more hoiekin ikustea, ez? Eta zuk transmititu nahi izatea, baina berak ez du ikusiko. Ze zaila da berarentzat aurre egitea izakera berezi bat eduki behar du txikitatik eta askok ez daukate. Ba, izango dutelakoan. Espero, bai. Edo besteek behintzat aldaketa hori, ez, laguntzea hori da hortan. Ba, mi esker Jone, Santiago Tarraketik eta laizte arte. Vale, mi esker zuei.